się duszę, zioło znika jak kamfora. Trapasz się przewrócę, żyję tak jak Rafka Mora. Spatrzę się na dupę, będę chciał, to będzie moja. Spatrzę na gotówę, będę chciał, to będzie moja. Spatrzę się na furę, będę chciał, to będzie moja. Ty znów masz pod górę, będę chciał, to będzie moja. Trapasz się przewrócę, trapasz się przewrócę, trapasz się przewrócę, żyję tak jak Rafka Mora. Nie patrzę na cenę, będę chciał, to będzie moja. Życie masz na krechę i codziennie łapiesz doła. Zdradza ciebie suka, ty wciąż myślisz, że jest twoja. Wyższa z obrotu szkoła, mogę tak żyć 100 lat. Nieważne czy lubisz nas, ty marny hipokryto. Zamknij w końcu mordę, bo to dla Bonnego wszystko. Karnawał S-Line, światło pada na audiole. Spoglądam na dupę, chyba ją zabiorę. Ej, designerskie ciuchy i to, że piszę teksty nigdy nie czyniły od nikogo lepszy. Trapasz się przewrócę albo wypierdoli felgi. Chmura tylko gęsta, zawijam dwóje do bledki. Cały czas się duszę, zioło znika jak kamfora. Trapasz się przewrócę, żyję tak jak Rafka Mora. Spatrzę się na dupę, będę chciał, to będzie moja. Spatrzę na gotówę, będę chciał, to będzie moja. Spatrzę się na furę, będę chciał, to będzie moja. Ty znów masz pod górę, będę chciał, to będzie moja. Trapasz się przewrócę, trapasz się przewrócę, trapasz się przewrócę, żyję tak jak Rafka Mora. Jeżeli mnie nie lubisz, wiedz to, że nie o mnie chodzi. Kupuj tę płytę i nie pierdol, pomóż bonusowi. Robimy płytę dla ziomka, bierzemy na siebie koszta. Pomaga nam cała Polska, jak się chce, to wszystko można. Sprawa jest prosta, nawet jak miał będę 90 lat, będę czuł się jak mafia pruskowska. Nawet jak będę stał sam, bo pewność siebie to jest moja klątwa. Co dała mi wszystko, co mam, poznaj utwory mojego autorstwa. To gówno jest dopierdolone, Max. Bawię się słowem i życiem, jestem urodzony w innej galaktyce. Idioci tu rujnują życia, bo myślą, że po nim zaczyna się życie. Pajacy chcą siadać na szczycie, niech w dupę im włazi po cyce ten szczyt. Jak taką obrali taktykę, ja nie świecę ryjem, a błyszczę jak nikt. Cały czas się duszę, zioło znika jak kamfora. Trapasz się przewrócę, żyję tak jak Rafka Mora. Patrzę się na dupę, będę chciał, to będzie moja. Patrzę na gotówę, będę chciał, to będzie moja. Patrzę się na furę, będę chciał, to będzie moja. Ty znów masz pod górę, będę chciał, to będzie moja. Trapasz się przewrócę, trapasz się przewrócę, trapasz się przewrócę, żyję tak jak Rafka Mora.